به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، افسون طلبی و تفاخر شما را به خود مشغول داشته و از خدا غافل نموده است. تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن افتخار کردید. چون این نیست که میپندارید، آری به زودی خواهید دانست. باز چنان نیست که شما میپندارید، به زودی خواهید دانست. چنان نیست که شما خیال میکنید. اگر شما علم و یقین به آخرت داشتید، افسون طلبی شما را از خدا غافل نمیکرد. قطعا شما جهنم را خواهید دید. سپس با ورود در آن، آن را به عین الیقین خواهید دید. سپس در آن روز همه شما از نعمتهایی که داشته اید بازپرسی خواهید شد.